چلیے سبق کو ذرا دوبارہ دہراتے ہیں. دوسرے پارے کے آغاز سے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اب دیکھیں کہ اس سے پیچھے قبلے کی بات سے پہلے آیت نمبر 127 میں 127 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی تعمیر کی بات ہوئی تھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ. ٹھیک, اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ کر قبلے کی بات ہوئی. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی تعمیر کا ذکر ہوا, پھر تحویل قبلہ کا ذکر ہوا, ان دو آیتوں میں کیا لنک ہے آپس میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک گھر بنایا تھا اور دعائیں بھی مانگی تھی اور ان دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد کیا, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا ایسی خاص خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی دعائیں اتنی قبول ہو گئیں اور ان کا بنایا ہوا گھر اتنا معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد ہو گیا. مسلم تھے, خود کو رب کے سپرد کر دیا, دین کے راستے میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں اس میں انہوں نے کیا کیا, پورے اترے, احکامات کو پوری طرح مانا اور یکسو تھے, وفادار تھے, مشرکین میں سے نہ تھے, اللہ نے اپنا دوست کہا ان کو, ہر چیز کو قربان کیا, اولاد تک کو بھی, آزمائشوں پہ پورے اترے, عاجزی تھی, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بلا چونو چرا مانا. ان سب باتوں کا نچوڑ یا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے کام میں اخلاص تھا, کیونکہ بغیر اخلاص کی یہ ساری صفات انسان کے اندر نہیں آ سکتی. آپ نے پارے کے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, وہاں متقین کی بات ہوئی تھی, تو متقی کی کچھ کوالٹیز آپ نے پڑھی تھی. آپ اپنی فیلنگز بتائیے کہ آپ متقی کو کیسے امیجن کرتے ہیں, حساس ہوتے ہیں؟ ہم بھی بہت حساس ہوتے ہیں, ہمیں چھوٹی سی بات کہہ دیں تو دنوں تک ہم دل میں بوجھ لیے رکھتے ہیں, لیکن ہمارے سارے احساسات کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے. اپنی ذات کے لیے ہم بہت حساس ہیں, اگر ہماری ذات پہ کوئی ضرب پڑے تو ہمیں بہت رونا آتا ہے اور بہت خیال آتا ہے, لیکن کسی اور معاملے میں بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ دین کا معاملہ ہے. دین کے معاملے میں حساس ہونا کیا ہوتا ہے؟ جو شخص دین کے معاملے میں حساس ہوتا ہے اس کی کیا خوبی ہوتی ہے, کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ چھوٹے سے گناہ پر بھی اس کو ندامت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. عام طور پر ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم غلطی ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے, اس کے لیے ہم بہت ساری تاویلیں پیش کر دیتے ہیں. تو جب کسی غلطی کو مانا ہی نہ جائے, اس کی تاویل کر دی جائے, تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسلم, انہوں نے کیا کہا؟ اسلم, تو کچھ بھی دیر نہیں لگی. تو ان آیات کو میں ہلکا سا پھر تش دوں گی تاکہ سمجھ کر سکیں ان کو. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. یہاں قبلہ کا لفظ کس قبلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ بیت المقدس کی طرف. پہلا قبلہ جو بنایا گیا تھا دنیا میں وہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. کب بنا تھا؟ فرشتوں نے بنایا تھا. असल में लोगों के लिए क़िबला या घर तो अल्लाह का यही था, और एक अरसे तक लोग इसी की तरफ रुख करके इबादत करते रहे। बैतुल मक़दस की तामीर कब हुई थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 1300 साल बाद हुई थी। उसके बाद से बनी इसराइल ने अपनी इबादत में इसे एक मरकज बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो यहूद मदीना उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे या उसी को अपना मरकज इबादत समझते थे। फिर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब यह हुक्म हुआ था कि आप भी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करें? उसके लिए कौन सी आयत है कुरान पाक की? कोई आयत नहीं है। अच्छा, सवाल है मेरा, इबादत के लिए क़िबले का तायुन क्यों जरूरी है? ताकि लोगों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, यकजहती हो। अब आप मुझे जवाब दे सकेंगे पिछली आयात के साथ जो बिल्कुल इसके पीछे गुजरी। वैसे बजाहिर तो लिंक बनता नजर नहीं आता ना। पहले पारे की आखिरी आयात चलिए मजीद वजाहत के लिए। उन आयात का मैसेज क्या था? पूरी आयात में एक बहुत वाज़े और साफ और क्लियर मैसेज था जो पूरी आयात का एक खुलासा था, और वो था इत्तेहाद, फ़िरका वारियत से परहेज। अब इसको सामने रख के आप देखिए कि जब मिल्लत इब्राहिम की बात हुई उसके बाद वस्सा बिहा इब्राहिम बनी, इसी नजरिए की ताकीद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को की थी। इन्नल्लाहा अस्तफा लकुम अद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अद्दीन को चुना। अद्दीन, ठीक है, तो अद्दीन क्या है? अल इस्लाम। अल इस्लाम की तारीख क्या है? इस्लाम की हिस्ट्री क्या है? कब शुरू हुआ था ये? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जो तरीका जिंदगी अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पसंद किया वो क्या था? अल इस्लाम। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यबतगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युक्बल मिन, जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो उससे कबूल ही ना किया जाएगा। और फिर क्या कहा गया? फला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हम सब से क्या तकाजा है कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम सब क्या हो? मुस्लिम हो। तो हमें असल में फिर क्या सिखाया जा रहा है? यकसू बनाया जा रहा है। मिल्लत इब्राहिम क्या थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या चीज थी? तौहीद, शिर्क से इज्तनाब, इख्तलाफात से इज्तनाब, बाहम जुड़ जाना, यकसुई, यगानगत, एक अल्लाह का होकर रहना। इत्तेहाद की बुनियाद क्या होती? इत्तेहाद और तौहीद का रूट एक ही है। तौहीद का रूट क्या है? वाओ हे दाल, वाहदा, वहदानियत, तौहीद, मुवहिद। अब याद होगा कि जब मैंने मिल्लत इब्राहिम की बात की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका, उस वक्त मैंने ये बात बताई थी आपको, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक खास क्वालिटी बताते हैं, हनीफ मुस्लिमा मा कान मिनल मुशरिकीन, यकसू मुसलमान थे, मुशरिकों में से न थे। अच्छा, हमें क्या कहा गया कि हमें भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करनी है, और जो उस तरीके से मुंह मोड़े वो क्या है? बेवकूफ है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा था? असलम, फिर अद्दीन, फिर मुस्लिमून। आयात देखिए तो आपको सीक्वेंस नजर आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया मरते वक्त, अपने बच्चों को क्या ताकीद की, तुम भी इसी पे रहना। फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने बच्चों को, एक रब की इबादत करना। तो ये तौहीद का सबक दिया जा रहा है ना, ठीक। फिर उन्होंने क्या कहा था, नहनु लहू मुस्लिमून, यानी वो सब तो यही सिखाते रहे अपनी औलाद को कि एक खुदा की इबादत करो, एक बन जाओ। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फॉलोअर्स कौन थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और याकूब अलैहिस्सलाम के, बनी इसराइल या अहले किताब आप कह लीजिए। उन्होंने क्या कहा, अब देखिए आयत नंबर 135 में, 135, وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, इन्होंने दीन को यहूदियत और नसरानियत में बांट दिया, अल इस्लाम के नाम बदल दिए। अल इस्लाम पर क्या चीज छा गई, हूदन और नसारा। फिर इन्होंने क्या किया, आपस में जंग शुरू कर दी। वकालत यहूद लैसत नसारा अला शई, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शई, एक दूसरे पे कुफर के फतवे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुल, आप इनको बता दीजिए, बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, ना कोई यहूदियत ना कोई नसरानियत, बल्कि क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका। कौन थे वो, मा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकीन में से न थे। फिर हमें क्या कहा जा रहा है, कुलू, सबको एक ही हुक्म है, आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पे ईमान लाए, वमा उन्जिल इलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, वमा उन्जिल इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात, और जो पहले नबियों पर नाजिल किया गया। ये बार बार बात क्यों दोहराई जाती है कि हमारा ईमान उस पर भी है जो हमारी तरफ आया और उस पर भी है जो पहले अंबिया की तरफ आया। मकसद क्या है ये दो बातें करने का, कि सब एक ही लड़ी के मोती हैं, इब्तिदा से इंतहा तक बात एक ही है, दीन एक ही है। और फिर ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। अब आप देख लीजिए ये मुस्लिमून का लफ्ज जो है ये कितनी दफा इस्तेमाल हो रहा है, मुस्लिमून मुस्लिमून मुस्लिमून, बार बार ये लफ्ज आ रहा है। ये बातें करने के बाद फिर शर्त लगाई गई, इन जो होता हर से शर्त होता है, अगर अगर ये बात हुई, फइन आमनु, अगर वो सब ईमान लाए, बिमिस्लिमा आमन तुम भी, जैसा ईमान तुम लाए हो, फकद इहतदौ, तो वो हिदायत पा गए। तो इससे क्या पता चलता है, हिदायत का इन्हिसार किस बात पर है। जैसे अल्लाह ताला ने मतलूबा ईमान बताया था सहाबा कराम का, और वो कैसा ईमान था जिसमें क्या था, नहनु लहू मुस्लिमून। अच्छा ये बताइए कि सहाबा कराम किस फिरके से ताल्लुक रखते थे, कोई तो होगा ना, आखिर ये कैसे हो सकता उनका कोई फिरका ना हो। आज तो फिरके के बगैर आप मुसलमान ही नहीं कहला सकते, तो उनका कोई फिरका नहीं था, उनका कोई ग्रोह नहीं था, वो सब किसके फॉलोअर्स थे, अल इस्लाम के। तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं कि हमारा दीन कौन सा दीन हो, कैसा, उन्हीं जैसा जिनके अंदर फिरकावारियत नहीं थी, ग्रोहबंदियां नहीं थी। उनके दरमियान सियासी इख्तलाफात जरूर हुए हैं, यानी दुनिया के मामलात में इख्तलाफ हुए हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कोई फिरका वाराना नाम नहीं रखे। आज आप देखें कि ये बात कितने जोर शोर और कितनी शब्द मत से कही जाती है कि नहीं, जब तक तुम किसी एक को मानो ना, उस वक्त तक सही मुसलमान नहीं है। कहते हैं ना ये कि नहीं कहते, जब तक तुम किसी एक को नहीं मानो اس وقت تک تم صحیح مسلمان نہیں ہو. اب یہاں سے دیکھ کر آپ مجھے بتائیے کہ جن کی طرح ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کس ایک کو مانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. ان سب کا ایک ہی طریقہ تھا نا. اس وقت تک تو کوئی یہ نام نہیں تھے جو ہم نے رکھ لیے, اور سب کے اوپر ایک ہی رنگ ہونا چاہیے, اور وہ کون سا؟ سبحان اللہ. ہماری زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے, ہمارے لیے یہی رنگ کافی ہے. اس سے بھی کیا ہوگا, رنگ یونٹی کی علامت ہوتے ہیں نا, یعنی بعض اوقات ایک خاص گروہ یا ایک خاص گروپ کو نمایاں کرنے کے لیے خاص قسم کا یونیفارم ہوتا ہے. اچھا یہ یونیفارم کا کیا مطلب ہے؟ یونٹی کی علامت ہوتی ہے نا کہ ہم سب اپنے اپیرنس سے بھی ایک ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا کون امیر ہے کون غریب ہے, کون کیا ہے کون کیا نہیں, سب کا لباس ایک جیسا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اس گھر میں جاتے ہیں دوبارہ حج عمرے کے لیے, پھر کیا ہوتا ہے؟ سب ایک ہی لباس پہنتے ہیں, احرام, صبغت اللہ. صبغت اللہ اوپر سے نظر آتا ہے لیکن اس کی بنیاد اندر ہوتی ہے دل کے, توحید ہوتی ہے اس کی بنیاد بھی. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے اوپر ہی اللہ کا رنگ چڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھتا ہے, ورنہ دل میں جس کی محبت ہو اوپر اسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نحن لہ عابدون, اس کی عبادت کرنے والے ہوں. اور یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب نحن لہ مخلصون, جب ہم مخلص ہوں. مخلص ہونے کا معنی کیا ہے؟ کوئی کھوٹ نہ ہو, یعنی ہماری نیت بھی صحیح ہو, صرف اللہ کی خاطر. مخلصون کا یہاں اس کانٹیکسٹ میں معنی کیا ہے کہ پھر ہماری نیت اور ارادہ بھی ہو کہ واقعی ہم نے یہی کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا ہم مخلص نہیں ہوں گے, اندر کچھ دال میں کالا ہوگا, دل میں ملی جلی چیزیں ہوں گی, تو پھر نہیں ہو سکتی بات. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد جو تھے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہ کیوں کہا گیا؟ وہ کون تھے؟ مسلم تھے, ان کا کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھا. پچھلی ساری آیات کا جو خلاصہ اور مقصد ہے وہ کیا ہے, اس میں سبق کیا ہے اتحاد کا؟ آغاز توحید سے ہوئی, صبغت اللہ کے ذریعے باہم اتحاد, اور اس اتحاد کو ثابت کرنے کے لیے اب ایک مرکز ہونا چاہیے تھا, اور وہ مرکز کیا دیا گیا؟ قبلہ, امت مسلمہ کا ایک مرکز. اور پھر سب دنیا کے مسلمان, چاہے مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں, جنوب میں, سب کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا کرو؟ عبادت کرتے وقت سب اس کی طرف منہ کر لو, تبھی اتحاد ہوگا نا. اچھا قبلہ صرف چار دیواری اور ایک کمرہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ مرکز محبت ہے. وہ صرف پتھر نہیں ہے, ان کے اندر ایک عقیدت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص شامل ہے, ان کی کوشش شامل ہے, ان کی قربانی شامل ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئے تھے, انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا تھا. ہم سب کے لیے لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. کبھی آپ سوچے نا, میں جب وہاں جاتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اچھا یہ زمین پہ بیٹھی ہوں نا, ہاں زمین پہ بیٹھی ہوں, اسی زمین پہ تو میں پاکستان میں بیٹھتی ہوں. پھر میں سوچتی ہوں اچھا یہاں کیا لگا ہوا ہے, ہاتھ لگا کے دیکھتی ہوں, اچھا پتھر ہی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ سامنے جو کمرہ نظر آ رہا ہے اس پہ کیا لگا ہوا ہے, قریب جا کے دیکھتی ہوں ہے تو پتھر ہی, کوئی اور چیز تو نہیں. تو میں سوچتی اس پتھر کے اندر کیا ہے, میرا دل ادھر کیوں کھینچتا ہے؟ کیونکہ جتنی دیر حرم میں بیٹھے تو دل چاہتے گھستے رہے اس کو دیکھتے رہے. اب سیکنڈ فلور پہ اوپر جا کے ایک خاص پوائنٹ ہے, وہاں سے جو طواف کا منظر نظر آتا ہے उसके बाद दुनिया का कोई मंजर अच्छा ही नहीं लगता कि इंसान खड़ा रहे और खड़ा रहे और खड़ा रहे और खड़ा रहे। और दूर से बाज़ वक़्त ऐसे लगते सब दीवाने लोग हैं ना, घूम रहे हैं और घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको। अकल में तो नहीं आती ये बात कि इतनी मोहब्बत, इतनी अट्रैक्शन, इतना घूमना, इतना तवाफ, इतना ये, और दूर दूर से इतने पैसे लगा के, इतने मीलों का सफर करके, काम कारोबार तिजारत छोड़ के सब कुछ यहाँ आके बैठ गए हैं, इनको क्या मिल रहा है। इन पत्थरों में, इस बेआबो गया वादी में न सब्जा है, इतनी सख्त धूप, इतनी शदीद गर्मी, क्या मिल रहा है यहाँ। वहां ही क्यों सारी गुर्बत है अल्लाह की, कहीं और क्यों नहीं। इस बात को सोचे ना जरा, आखिर उसी जगह को इतनी इज्जत क्यों मिल गई, उस घर को, उस कमरे को। आखिर हमारे भी तो घर होते हैं ना, उनमें क्यों नहीं ये अट्रैक्शन। हमारे मुल्कों में बड़ी बड़ी यादगारें बनी होती, दुनिया में इतने बड़े बड़े अजूबे हैं, एक दफा देख ले उनको तो फिर कहते बस दोबारा क्या जाना, देखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो ना कोई डेकोरेशन है, चारों तरफ से काले कपड़े में लिपटा हुआ है, पत्थरों का ही बना हुआ है, वही आसमान ऊपर देखते हैं चारों तरफ गौर कर करके, शायद कोई आसमान में ही यहाँ कोई और खूबी है। फिर सूरज नजर आए या चांद नजर आए तो सोचे शायद इसी की रोशनी कोई खास एंगल से पड़ रही, चीजें तो वही वहां लगी हुई है जो यहाँ तो होती, लेकिन वहां ही ये सब कुछ क्यों है, सोचे ना। बुनियादी तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और इखलास है, और उनके पांव के निशान को भी पास रख दिया गया है। हमारे भी पांव है और हमारे भी पांव के निशान है, उनको ये इज्जत क्यों नहीं मिली। हमने इखलास कोई नहीं है ना, सच बताएं हम में से कौन है जो अल्लाह की खातिर आग में कूदने के लिए हिम्मत भी रखता हूं, सोच भी सकता हूं। सोच ही नहीं सकते कि अल्लाह की खातिर आग में कूदे, तोबा, छोटी सी तकलीफ, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते अल्लाह की खातिर, आग में कहां से कूदेंगे। इधर कोई पसंद ना करे तो हम दीन की सब बातें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के लिए थोड़ी इबादत करते हैं, बंदों के लिए करते हैं, जब तक बंदे पसंद करते हैं तो हम इबादत कर रहे हैं, अगर आज बंदे पसंद नहीं करेंगे तो हम भी छोड़ देंगे। जब तक कोई शाबाश देता रहे, पीठ ठोंकता रहे, हम चल रहे हैं उसके रास्ते में, जिस दिन किसी ने डांट दिया इस रास्ते में पीछे पलट जाएंगे, हम पलट के आएंगे ही नहीं। हमारा ईमान तो ये है ना, जो लोगों के बैसाखियों पर चल रहे हैं, हम लोगों की तारीफ के सहारे चल रहे हैं, लोगों की हिम्मत दिलाने के सहारे चल रहे हैं, अपने पांव पर थोड़ी चल रहे हैं। तो फिर फर्क क्यों ना हो। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में उम्मत कहते हैं कि वो एक शख्स था, वो पूरी उम्मत वाला काम किया उसने, आज इतने करोड़ों की तादाद में उम्मत और ये हालत है हमारी। एक दफा अपने दिल में सारी मिलावटें निकाल के सच्चा चमक वाला खालिस प्योर ईमान पैदा करे, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो बहुत काफी हो जाएगा, लेकिन खालिस चाहिए, बिल्कुल प्योर, कोई किसी खुशामद, किसी तारीफ, किसी लालच, किसी माल, किसी चीज की गर्ज उसमें शामिल ना हो। खंगाला करें खुद को और तन्हाई में खंगाला करें खुद को, जब बिल्कुल अकेले हो ना फिर अल्लाह ताला से बातें किया करें, फिर उस वक्त सोचा करें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और मेरे ये काम जो भी मैं दीन सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मेरे मालिक के लिए इसमें कितना हिस्सा है ना। और इस इखलास की दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें अपने लिए खालिस कर ले, क्योंकि जबान से कहना बहुत आसान है कि हम बहुत मुखलिस हैं, नहनु लहू मुखलिसून है, लेकिन एक दफा अल्लाह के बन के तो देखें, फिर आप देखेंगे कि हर चीज में कितनी तासीर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इन सारी आयात में बुनियादी तौर पर तौहीद, इत्तेहाद और मरकज इत्तेहाद का जिक्र है, और फिर एक उम्मत बनाया हमको उम्मतन वसतन बनाया गया। देखे ना, वकजालिक जालना को, और इसी तरह किसकी तरह, यानी जैसे एक किबला तुमको दिया गया था, इसी तरह तुम्हें एक उम्मत बनाया गया है, वो घर हिदायत का सबब बनाया गया और ये उम्मत भी लोगों की हिदायत का जरिया बनी। इतनी तैयारियां हुई थी आप लोगों के दुनिया में आने पर, कहाँ से कहानी शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोशिशें की, घर बनाया, दुआ की। हम लोग भी घर बनाते हैं तो दुआएं करते हैं ना, क्या करते हैं उस वक्त दुआ, बस खैर बरकत हो जाए इसमें, है ना। एक घर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था अल्लाह ताला का। उस वक्त उन्होंने ये फिक्र तो नहीं की थी, अल्लाह तेरा घर तो बन गया, मैं अपना भी जरा बना लूं पहले, या पहले मुझे अपना बनाने दे फिर तेरा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे रहने की कोई जगह होगी तो तेरा घर बनेगा ना। पहले अल्लाह का बनाया, फिर उसके बाद वहां से चले गए, बना के चले गए। ये नहीं कहा कि अल्लाह घर बना लिया तब मैं यहीं क्यों ना बैठ जाऊं, काम किया और गए। और फिर दुआ मांगी, एक रसूल भेज, एक उम्मत भेज। अल्लाह ने वो दुआएं कबूल की, रसूल भी आया, उम्मत भी बनी। आज उम्मत कर क्या रही है? उम्मत को तो भेजा गया था उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। हम तो इस पे ही फूल रहे हैं कि हाँ शुक्र है हम हुजूर की उम्मत में से पैदा हो गया, वो हमारी शफात करेंगे, हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। दुनिया में जी भर के गलत काम कर लें, क्योंकि आपकी उम्मत में से है इसलिए जन्नत में तो जाना है हमको। क्या जिम्मेदारी उम्मतन वसतन की, हमने तो बतौर उम्मत कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई उम्मत भी हैं। हम तो इतने खुद गर्ज हैं कि सिर्फ अपनी जात में जीते हैं। हमारे दुख क्या है, अपनी जात के दुख है। हम में से हर शख्स को कोई ना कोई गम होता है, होता है ना। तो जरा लिखिए मेरे गम क्या है, मेरी फिक्रें क्या है, मेरी परेशानियां क्या हैं, इनकी लिस्ट बनाइए। और उसमें आप देखिए कि कितना आप अपनी जात से बाहर भी कुछ सोचते हैं। सच्ची सच्ची बातें लिखे गए, याद रखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सच बोलते थे। एक तो झूठ ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज में बनावट आ गई, और इसी से मुखलिस नहीं रहे ना हम। सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हम झूठी मूठी बातें, बनावटी बातें लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, सच्ची बात नहीं करेंगे कि वाकई मेरा गम तो ये है, तो आप देखेंगे खुद अपने आप को पहचानेंगे, मेरा गम या मेरी औलाद है, या मेरा शौहर है, या मेरे बच्चे हैं, या मेरी शादी है अगर नहीं हुई तो, या मेरा घर नहीं बना अभी तक, या अभी फलां मेरी डिग्री इनकम्प्लीट है, या मेरी जॉब का क्या होगा, या और भी हो सकते हैं। तो अपने गमों की लिस्ट बनाइए। जी, तो बात हो रही थी गम की। तो हम देखते हैं कि हम ऐसे उम्मत नहीं जीते, हमें इज्तमाहियत नहीं है, हम अपनी जात के तौर पे जीते हैं। मेरा क्या होगा, मैं पीछे रह गया, मैंने खाया नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये क्यों हो गया। सबसे बड़ा हमको गमे जात है। कभी ये नहीं सोचते कि हमारे आसपास के लोगों पे क्या गुजर रही है, इनका क्या बनेगा। लोगों ने इस नेमत इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां की, उसका भी हम अंदाजा नहीं कर सकते। तो हमें आज के बाद अपनी सोच महज अपनी जात तक नहीं रखनी, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, हमें दूसरों के लिए जीना है। अपनी जात तो बीच में शामिल हो जाएगी ना जब हम दूसरों के लिए जिएंगे, क्योंकि वो हदीस में आता है ना कि जो शख्स किसी के लिए फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसका काम बना देते हैं। अच्छा, तो उम्मत की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? यानी एक तो है ना, एक अपनी जात की हैसियत से जिम्मेदारी, तो मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे सच बोलना है, मुझे अच्छे काम करने अपनी जात के लिए। लेकिन एक उम्मत की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पूरी इंसानियत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, क्योंकि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला का दरबार लगेगा ना, सारे इंसान इकट्ठे होंगे कुछ ऐसे होंगे जिन तक पैगाम पहुंचा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नहीं पहुंचा होगा। तो अब जब कुछ लोगों को सजा मिलने लगेगी तो वो पूछेंगे कि हमें क्यों मिलने लगी है। आप इनको पूछिए जिनके पास सब कुछ मौजूद था और इन्होंने हमें दिया ही कुछ नहीं। वो हमारे गर्दन पकड़ेंगे कि इनके पास कुरान था, इनके पास सब कुछ था, इन्होंने तो हमें दिया ही कुछ नहीं। तो क्या हम ऐसी दुनिया से चले जाएंगे, ना इस नेमत को खुद खोल के देखें और ना ही इसे दूसरों तक लेके जाएं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो खूबी बताई गई थी वो ये थी कि यकसू थे। तो काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म भी यकसुई हासिल करने के लिए। अब देखे ना, सारा दिन आप इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, तो जब नमाज पढ़ने लगते हैं खास डायरेक्शन पे खड़े होते हैं तो आपको एक खास फीलिंग आती है, यकसुई मिलती। अब याद होगा कि मुत्तकी की एक सिफत ये भी थी ना कि वो टारगेट को सामने रख के काम करता है, बिल आखिरत हुम यूकिनून में। तो जब इंसान के सामने एक मरकज होता है, एक हदफ होता है, तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो अपने मकसद के लिए अपना रुख उसी की तरफ कर लेता है, और ये उसके काम में हुसन पैदा करने का सबब होता है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته